رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب تراویح میں سورہ یوسف سنائی گئی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے, اور اس قصے کو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا, تو قصوں میں بہت عمدہ قصہ, اور یہ قصہ ایسا ہے جو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر مذکور ہے, دوسری جگہوں پر نہیں. اس سے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سوچے اگلی امتوں کے, اگلے انبیاء کے ذکر کیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پر ملے گا, حضرت نوح کا قصہ, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ, قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کو ذکر کیا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ان کے بھائیوں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر مصر میں وہاں کے بادشاہ کے ساتھ جو پیش آیا, وہ صرف ایک ہی جگہ پر مذکور ہے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے, اس میں قصوں کو صرف قصہ بیانی کے طور پر ذکر نہیں کیا جاتا, بلکہ اس میں جو سبق, جو عبرت مقصود ہے وہ بتانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے, اسی لیے ذکر کیے گئے ہیں قصے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں امت محمدیہ کے لیے کیا سبق ہے, کیا عبرت ہے, تو مفسرین نے اس پر کافی کلام کیا ہے, تفصیل سے ذکر کیا ہے. ایک سبق اور ایک عبرت تو ہمیں یہ ملتی ہے اس قصے سے کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا, بھائیوں نے ظلم کیا اس پر صبر کیا, بعد میں مصر جانے کے بعد مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی نے غلط کام کی طرف مائل کیا, اپنے آپ کو بچایا, بچے, اس کے باوجود اس نے الزام لگا کر جیل بھجوایا, کئی سال تک جیل کی مشقتیں برداشت کی, صبر کیا. تو صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے, ایک سبق تو اس قصے سے یہ ملتا ہے. دوسرا تقوی کا سبق ملتا ہے کہ جو آدمی گناہ کے اسباب پائے جانے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کی کتنی قدر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت کوئی عام عورت نے نہیں دی تھی, کوئی آبرو ریختہ عورت نہیں تھی وہ, بلکہ حسب و نسب, حسن و جمال والی اور اپنے زمانے کے بادشاہ کی بیوی تھی, اور گناہ کے تمام اسباب جمع تھے, تنہائی تھی, اس نے دروازے بھی بند کر دیے تھے, کروا دیے تھے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اسباب کے باوجود اپنے آپ کو بچایا اس گناہ سے, اس زندگی سے, اور اس بچنے کو ہی شریعت کی اصطلاح میں عفت کے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسا نوازا کہ تھوڑے ہی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. اور کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کو نکاح کے ذریعے سے آپ کے پاس بھجوایا. تو تقوی کا سبق مل جائے, پہلا سبق صبر کا, دوسرا تقوی کا, اور تیسرا حسد کا, کہ حسد بری چیز ہے. جو آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو حسد کرنے والا پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں, جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے. حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے اور دوسرے 10 بیٹے دوسری ماں سے ہیں. 12 بچوں کے باپ سے ایک ہی ہوئے حضرت یعقوب جن کا دوسرا نام حضرت اسرائیل ہے. یہ سب نبی کی اولاد ہیں. لیکن جب ان 10 بھائیوں میں حسد کا معاملہ پیدا ہوا اپنے بھائی حضرت یوسف کے بارے میں تو یہ حسد نے ان کو کتنے آگے تک پہنچایا کہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ یہ جو 10 بیٹے تھے وہ کوئی اپنے زمانے کے برے لوگ نہیں تھے, جس کو فاسق اور فاجر کہتے وہ نہیں تھے, اچھے لوگ تھے. 10 بیٹے اچھے تھے, لیکن جب حسد میں مبتلا ہوئے, حسد والی بیماری میں گرفتار ہوئے تو اس نے ان کو پہنچایا اس سٹیپ تک, اس قدم تک کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے. یہ تو پھر ان میں سے کسی نے کہا بھائی قتل مت کرو, کسی کنویں میں ڈال دو آبادی کے باہر کہ قافلے آتے جاتے ہیں, کوئی بھی قافلہ آئے گا پانی کے لیے جب کنویں کے پاس پہنچے گا تو وہ اندر بچے کو پائے گا, اپنے علاقے میں لے جائے گا, ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا. تو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی کو حسد سے بچنا چاہیے, ورنہ یہ حسد آدمی کو بہت آگے تک پہنچا دیتا ہے. علماء لکھتے ہیں بعض مرتبہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے حسد کے نتیجے میں, اور آج کے اس ماحول میں ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ حسد کے نتیجے میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس پر حسد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے, اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو تدبیر بھی وہ کر سکتا ہو کر گزرتا ہے. آپ دیکھیے آج کل یہ جو سفلی عملیات والے ہیں, میلا علم کروانے والے, سفلی عمل کرنے والے, تو ان کے پاس جو یہ غلط کام اور غلط عمل کرواتے ہیں اس میں بہت سوں کے دل میں یہی تو حسدی کا بھی جذبہ ہے کہ وہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا, اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی, کسی طرح وہ مصیبت میں گرفتار ہو, پریشانی کا شکار ہو. اب یہ جو سفلی علم کروایا جاتا ہے اس میں بہت سے مرتبہ ایسے الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے, ابلیس کو راضی کرنے کے لیے, کہ آدمی کا ایمان تک باقی نہیں رہتا. تو یہ حسد آدمی کو بہت سی مرتبہ ایمان تک سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں جن چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو, اس میں ایک پناہ یہ بھی مانگی گئی وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ اللہ حسد کرنے والے کے شر سے بھی تو بچا جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. اس لیے کہ وہ حسد کرنے پر آئے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرے گا. تو حسد بری چیز ہے, یہ سبق بھی معلوم ہوا. ان تین سبقوں میں آج وہ حسد ہی کے بارے میں کچھ تفصیل کرنی ہے. اس لیے میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ذکر کیا وہ حسد سے متعلق تھا. روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ, اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو یا پھر یہ کس طرح گھاس کو آگ کھا جاتی ہے. راوی کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حسد فرمایا یا لفظ عشب فرمایا. حسد عربی میں کہتے لکڑی کو, سوکھی لکڑی کو, اور اشب کہتے وہ تر گھاس کو. تو دو میں سے جو بھی مانا لے, آگ کو بھی جب لکڑی کو لگائی جائے گی وہ لکڑی کو مکمل ختم کر دے گی آہستہ آہستہ. یہی حال بھیگی گھاس کو اگر آگ لگا دی جائے وہ آگ تھوڑی تھوڑی دیر میں آہستہ آہستہ پورے آگ کو, وہ پورے گھاس کو ختم کر دے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ, ورنہ نیکیوں کا جو ذخیرہ تم جمع کرتے ہو تمہارے نام اعمال میں, روزے رکھ کر, قرآن پڑھ کر, نماز پڑھ کر, صدقات دے کر, دیگر نیکیوں کی شکل میں, تو یہ حسد والی بیماری تمہارے نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی. یہ کتنی خطرناک بیماری ہوگی. یہ جتنا خطرناک معصور تھا ہماری روح کے لیے, ہمارے دین کے لیے, آج کے ماحول اور آج کے معاشرے میں یہ ناسور اور یہ بیماری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ مومن ہوگا جس کا دل حسد والی گندگی سے اور دیگر گندگیوں سے پاک ہو, ورنہ طرح طرح کی گندگیاں جس میں یہ حسد والی گندگی, اس میں اکثر و بیشتر حضرات مبتلا ہیں. اور یہ نہیں کہ عام اور پرائے آدمی, یہ حسد ہو رہا ہے اپنے لوگوں سے, بھائی حسد کر رہا ہے اپنے بھائی سے, رشتہ دار حسد کر رہا ہے اپنے رشتہ دار سے, اور یہ حسد کے نتیجے میں دوسرے کا نقصان نہیں کرتا, مقدر ہوگا تو ہوگا لیکن اس کا پہلے ہو رہا ہے جو حسد کرنے والا ہے, اس کا دین بھی تباہ ہو رہا ہے کیونکہ حسد کے نتیجے میں نیکیاں ختم ہو رہی ہیں اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ حسد جو ہے وہ ایک آگ ہے جو دل میں لگتی ہے, جس کے بارے میں حسد ہوتا ہے جب اس کی ترقی کو دیکھے گا یہ تو اندر ہی اندر کڑے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تو کوئی موقع اور کوئی قدرت دی نہیں کہ سامنے والے کو ترقی سے روکے, سامنے والے کی نعمت کو ختم کر دے, نہیں. یہ تو ہم چھ نمبروں میں پہلے نمبر پر بول رہے ہیں کہ پوری دنیا اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے, تو پوری دنیا نہیں پہنچا سکتی, اکیلا کیا پہنچائے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمت دیتا ہے تو یہ حسد کرنے والا ان نعمتوں کو دیکھ کر خود ہی خود اندر اندر کوڑنے لگتا ہے, اپنی زبان میں ہم کہیں گے جلنے لگتا ہے. تو یہ جلن سے نقصان تو اسی کو ہو رہا ہے, کچھ زمانے بعد چیک اپ کراتے تو بیماری بھی آتی ہے. تو دین بھی تباہ, دنیا بھی تباہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی تاکید کی, ایاکم کا لفظ فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچاؤ, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. جس طرح جسمانی کینسر ہوتا ہے یہ روحانی کینسر ہے, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے, اپنا دین ختم کر دو گے اور اپنی دنیا بھی تباہ کرو گے. اب جو آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگا وہ اپنے گھر بار میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کو حقیقی معنی میں چین اور سکون نہیں ملتا, کیونکہ اس کا دل تو جل ہی رہا ہے جس کے بارے میں حسد ہے اس کی طرف سے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اب یہ حسد کس کو کہتے ہیں, نمبر دو یہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے, نمبر تین اس کی کتنی شکلیں ہیں, اور نمبر چار اس کا کیا علاج ہے. یہ چار نمبر بیان کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. تو پہلا تو یہ کہ حسد کس کو کہتے ہیں, تو حسد کا مطلب ہوتا ہے اپنے کسی بھائی کی نعمت کو دیکھ کر, چاہے وہ نعمت دین کی ہو چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو, اپنے کسی بھی بھائی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے, اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے, یہ کہلاتا ہے حسد. اب نعمت دین کی ہو یا دنیا کی ہو, دین علم ہے کسی کے پاس, محلے میں رشتے دار میں کوئی آدمی عالم بن گیا, فاضل بن گیا, قاری بن گیا, اب اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, الف سے یہاں تک کی تختی جنوں والے تو بھی کئی غلطیاں جا رہے ہیں, اب یہ اس کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے کہ یہ اتنا آگے بڑھ گیا, یہ دین علم کے بارے میں جلن ہے تو اس کو یہ علم کیسے آ گیا, یہ اتنا عمدہ قرآن پڑھنے والا کیسے بن گیا, تو یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. یا دنیاوی نعمت ہو, کوئی بندہ اللہ کا مال دولت والا بن گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بنا دیا, کاروبار اس کا خوب چلنے لگا, کوئی جمال والا ہے, خوبصورتی والا ہے, کوئی صحت اور قوت والا ہے, کوئی عہدے اور منصب والا ہے, تو یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں کسی کے مال اور دولت کو دیکھ کر, کسی کی صحت اور قوت کو دیکھ کر, کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر یہ دل میں تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیسے آ گئی, چھن جانی چاہیے, ختم ہو جانی چاہیے, یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ جذبے کا نام ہے حسد. اب آپ دیکھیں گے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے دل میں کسی بندے مومن کی طرف سے جذبہ تو نہیں ہے کہ میں کسی کی نعمت کے بارے میں یوں تمنا کرتا ہوں کہ یہ نعمت اس کے پاس تو چھن جانی چاہیے, کیوں آئی. اگر یہ جذبہ ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ بھی اس بیماری کے بیمار ہیں, اس مرض میں مبتلا ہیں اور اس سے توبہ کر کے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہوئی حسد کی تعریف. حسد کے قریب قریب ایک اور دوسری چیز کہلاتی ہے جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں اور عربی میں غبتا کہتے ہیں. رشک اور غبتا منع نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, اور حسد منع ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. دونوں میں فرق یہ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر صرف یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت دے دے, اس کے پاس یہ نعمت چھن جائے یوں نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت دے دے, تو یہ تو کہلاتا ہے رشک, اس کی اجازت ہے. آپ نے کسی کا مکان دیکھا بہت اچھا لگا, اب دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مکان دلوا دو, کسی کی گاڑی اچھی لگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی گاڑی دلوا دو, یا کسی کے پاس دینی نعمت دیکھی علم چرک تقوا سلا, اب آپ نے بھی یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دے دے یا میری اولاد میں ایسا علم دے دے ایسا قرآن کا پڑھنے والا دے دے, تو یہ جو تمنا ہے یہ تو کہلاتا ہے رشک اور ضد کا, اس کی اجازت ہے, اس کو شریعت نے منع نہیں کیا, یہ تو ہونا چاہیے بلکہ دینی نعمتوں میں تو ہونا چاہیے, کسی کے بچے کو آگے دیکھ کر علمی معاملے میں اتنا آگے بڑھ گیا, باپ تمنا کرتے ہو اللہ تعالیٰ میرے بھی بیٹے کو پوتے کو نواسے کو ایسا کر دے, یہ تو اچھی چیز ہے, لیکن اگر یہ تمنا اور یہ جذبہ ہو کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی چھین جانی چاہیے, تو یہ حسد میں کنورٹ ہو جائے گا, یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا جو حسد کرتا ہے تو آپ ذرا غور کرو کہ تو انداز ہوگا کہ کتنی خطرناک سوچ اور کتنی خطرناک بیماری ہے, اس لیے کہ یہ جب یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے نعمت چھین جائے, اس کو یہ نعمت کیوں ملی, تو در پردہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے, اس کو یہ نعمت کس نے دی, اللہ نے دی, دنیا میں ہوں آپ ہو جتنے بھی لوگ ہیں جن کو جو بھی نعمتیں ملی ہے دین کی دنیا کی یا دونوں کی, وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے, کسی کو مال اور دولت ملا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کسی کو صحت اور قوت بھی اللہ نے دی ہے, اب اگر میں اور آپ یوں تمنا کرے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی چھین جانی چاہیے, تو یہ تو حقیقت میں اللہ کی عطا پر اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی, ختم ہو جانی چاہیے. مرزت مفتی صاحب دامت برکات ہوں فرماتے ہیں آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی بھائی کوئی فیکٹری کا مالک ہو کوئی بڑی دکان کا مالک ہو, وہ اپنے ماتحت میں سے کسی کو اپنی طرف سے کوئی چیز دے, کسی کو گھڑی دی یا کوئی اور چیز ہدیے دے دی, اب اسی کی فیکٹری میں اسی کی دکان میں کام کرنے والا اس کا ماتحت اگر اس پر یہ آبجیکشن اٹھاتا ہے یہ اعتراض کرتا ہے کہ تو نے اس کو یہ کیوں دیا, تو کیا یہ دنیا کا جو فیکٹری کا مالک ہے دکان کا مالک ہے اپنے ماتحت کے اس اعتراض کو گوارا کرے گا, بلکہ بڑی سے بڑی جو سزا دے سکتا ہوگا دے گا, غالباً تو فوراً ہی ہاتھ پکڑ کر دکان سے اتار دے گا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا. تو دنیا کا ایک آدمی جب کوئی چیز کسی کو دیتا ہے اور اس کا ماتحت یہ اعتراض کرتا ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق ہے مالک ہے اس نے اپنی حکمت اپنی مصلحت سے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے, اب کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس میں میں اور آپ یوں تمنا کریں اور یہ خواہش رکھیں کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی چھن جانی چاہیے, یہ تو اللہ کی عطا پر اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے, اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ تو ہوئی حسد کی تعریف. حسد کے درجے بھی بہت سارے ہیں, سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تو نے اس کو دی ہے وہ مجھے مل جائے چاہے اس کے پاس رہے یا نہ رہے, یہ کم درجہ ہے. اس کے اوپر کا درجہ کہ اللہ تو نے جو فلاں کو نعمت دی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ جو سب سے ہی گھٹیا ہے کہ اللہ تو نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ اس سے چھن جائے چاہے مجھے ملے گی نہ ملے, یہ کبڑا تو کبڑا ہی رہے گا لیکن سامنے والا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے, یہ اتنی خطرناک قسم کی, یہ جو تیسری قسم ہے اتنی خطرناک ہے اعلیٰ درجے کی. تو یہ تو حسد کی تعریف ہوئی, حسد کے درجات ہوئے. تیسرا نمبر کہ یہ حسد کیوں ہوتا ہے اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, یہ حسد کا جذبہ کیوں پیدا ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عموماً دو وجہ ہوتی ہے, حسد جب کسی کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اسباب دو ہوا کرتے ہیں, ایک تو مال اور جاہ کی محبت, کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اور جاہ اور بڑائی اور مرتبے کی محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور جاہ کی جو محبت ہے یہ آدمی کو حسد میں گرفتار کرتا ہے, یہ جذبہ کیوں, اس لیے کہ جب اس کے دل میں مال کی محبت ہے یا عہدے اور مرتبے کی محبت ہے تو جب اپنے کسی اور بھائی کے پاس مال بڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا اس کی عزت بڑھتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا جو جذبہ ہے مال والا جا اور مرتبے والا وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا, وہ اندر ہی اندر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے سے آگے کیوں بڑھا ہے, اس کی دکان میرے سے زیادہ کیوں چل رہی ہے, اس کا مال اور اس کی بیلنس میرے سے زیادہ کیوں ہو رہی ہے, ختم ہو جانی چاہیے, میرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, یہ ہوا حسد. تو ایک تو جذبہ حسد کا یہ مال اور جاہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور دوسرا سبب علماء لکھتے ہیں کہ دل کا کینہ اور دل کا بغض یہ آدمی کو حسد تک پہنچاتا ہے. اور عموماً یہی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی کی طرف سے جب دل میں دشمنی آتی ہے تو ایک شکل تو یہ کہ وہ دشمنی پوری کر سکتا ہے, اتنی طاقت ہے کہ دشمنی نکال لے تو کر لے گا, اور اگر دشمنی نکال نہیں سکتا تو اندر جو دشمنی کا بیج ہے اس کے دل میں آ چکا ہے یہ اس کو حسد تک لے جاتا ہے. اس لیے کہ جس بھائی کی طرف سے دل میں دشمنی آئی ہے اب اس کی اچھائیاں اس کو بری لگے گی اور اس کی برائیاں اس کو اچھی لگے گی. جس بھائی کی طرف سے دل میں دشمنی ہے, پتا چلا کہ اس نے تو بہت اچھا مکان خرید لیا, اس نے تو فلاں جگہ پر بڑی فیکٹری شروع کر دی, تو اس کی جو بھی اچھائیاں ہوگی اس کے دل میں اتنی ہی کڑن پیدا ہوگی. اور اگر اس کو یہ پتا چلے گا کہ جو فلاں بھائی ہے وہ تو بیماری میں چلا گیا, بستر پر پڑ گیا, اس کا بیٹا بیمار ہو گیا, یا اس کے یہاں چوری ہو گئی, آگ لگ گئی, مطلب یہ جو کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی برائی کی خبر اس کو پہنچے گی تو یہ خوش ہوگا. تو یہ دوسرا سبب ہے حسد کا, دل کا کینہ اور دل کا بغض. اب آپ دیکھیں گے ہمارے ماحول میں, ہمارے سماج میں, کہ دونوں چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں, مال اور جاہ کی محبت بھی اور دوسرا دل کے اندر کینہ اور بغض بھی. تو ہمیں تو یہ مبارک مہینے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ دل اللہ تعالیٰ نے کیا, یہ گندگیوں کے لیے دیا ہے, کہ آپ اپنے اس دل میں ان گندگیوں کو بھریں, اپنے بھائیوں کی دشمنی کو, اپنے بھائیوں کی طرف سے کینہ اور کپٹ کو, مال اور جاہ کی محبتوں کو نہیں. یہ دل اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کا مرکز بنایا ہے, اور یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں تم مجھے بچاؤ, میری یاد سے اس کو آباد کرو, میری معرفت کا نور اس میں پیدا کرو, اور ہر ہر بندے کی طرف سے خیرخائی کا جذبہ دل میں پیدا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب میں ایمان لایا تو آپ نے مجھ سے بیعت لی چند چیزوں پر, ان میں سے ایک یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان نصح لکل مسلم. امام بخاری نے باقاعدہ اس پر ترجمہ قائم کیا ہے کہ میرے ہاتھ پر اس پر بیعت کرو کہ میں ہر ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اپنا ہو, پرایا ہو, رشتہ دار ہو, اجنبی ہو, قریب کا ہو, دور کا ہو, لیکن کسی کی طرف سے بدخائی, کسی کا برا چاہنا, کسی کی طرف سے برا جذبہ وہ نہیں ہوگا, ہر ایک کی خیرخواہی کروں گا. آپ اندازہ کریں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت لے رہے ہیں. خیرخائی اور حسد دونوں میں بالکل تضاد ہے. 36 کا معاملہ ہے. جو آدمی دوسروں کی خیرخائی چاہتا ہو, کرتا ہو, اس کے دل میں حسد کیسے ہوگا, اس کے دل میں کینہ اور بغض کیسے ہوگا, دونوں چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ دل اللہ تعالیٰ نے ان گندگیوں کے لیے نہیں دیا ہے, اس لیے جو مبارک مہینہ ہے, پاکیزہ مہینہ ہے, تو ہمیں جہاں دوسری چیزوں کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ تو ہمارے دل کو, گندے دل کو ان گندگیوں سے پاک فرما, حسد سے, کینہ سے, میل کچیل سے, اور ایسا پاک صاف دل ادا فرما کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل اور گندگی نہ ہو, بلکہ ہر ایک کی طرف سے خیرخائی اور بھلائی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اور واقعی میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہے, خوش قسمت ہے, جن کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی گندگی نہیں ہوتی. پاک صاف دل, ایسا دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور ایسے دل میں اللہ کا تعلق بہت جلدی آتا ہے, اللہ کی محبت بہت جلدی نصیب ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت جلدی نصیب ہوتی ہے. ان نعمتوں کے حصول میں یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں. جس کے دل میں حسد کی بیماری ہوگی, کینہ اور بغض ہوگا, تو اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ بھائی تو نے تو اپنا دل اتنا گندہ کر رکھا ہے, تعلق مع اللہ جیسی عظیم نعمت کیسے نصیب ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ بہرحال تو یہ تو دو سبب عموماً ہوتے ہیں حسد کے. اب چوتھا مرحلہ آخری جو اہم, کہ اگر ہم نے حسد والی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا, اس کا اس سے نجات پانے کی شکل کیا, چھٹکارے کی شکل کیا؟ تو کئی شکلیں علماء نے لکھی ہے, اور اصل تو وہی لوگ روحانی ڈاکٹر ہیں, ہماری حیثیت تو صرف ناپن کی ہے, نقل کرنے کی ہے. تو جو مختلف علاجات لکھے اس میں ایک یہ کہ اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کی طرف سے حسد کا جذبہ ہو تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نعمت کے بارے میں ہم حسد کر رہے ہیں وہ نعمت اس کی خود کی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو وہ نعمت دی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں. اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھو گے تو اللہ کی بعض نعمتیں تو وہ ہے جو عام ہے، سب کو ملی ہوئی ہے، بھائی زندگی، مجھے، آپ کو، جتنے بھی جاندار، جتنے بھی انسان ابھی روز زمین پر موجود ہے، یہ وجود والی زندگی والی نعمت سب کو ملی ہوئی ہے، آنکھ والی نعمت، کان والی نعمت، بہت سب کو ملی ہوئی ہے، پانی، ہوا، سورج کی گرمی، روشنی، تو اللہ کی یہ نعمتیں ایسی ہیں جو عام ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی کہ کچھ لوگوں کو یہ نعمت سے فائدہ ہو کچھ کو نہ ہو، نہیں، عام رکھی اللہ نے. اور بہت سی نعمت اللہ کی ایسی ہے جو اللہ نے عام نہیں رکھی، بلکہ اپنی مصلحت کے مطابق کچھ کو دی کچھ کو نہیں دی، جیسے صحت ہے، مال اور دولت ہے، سب کو نہیں دی. دنیا میں مالدار لوگ بھی ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو مال والی نعمت سے محروم ہیں، غریب ہیں، بہت سے صحت والے بھی ہیں، بہت سے بیمار بھی ہیں، بہت سے خوبصورتی والی نعمت کے ساتھ بھی ہیں اور بہت سے اس کے برعکس بھی ہیں. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عام نہیں رکھی، اپنے کچھ بندوں کو دی کچھ کو نہیں دی. اور قرآن میں صاف کہہ دیا ہے، جو میں نے بھی خطبے میں آیت پڑھی، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، کہ لوگوں، ہم نے جن نعمتوں میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تم تمنا مت کرنے لگنا کہ اس کو کیوں مل گئی، وہ خوبصورتی اس کو کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے، وہ مال دولت اس کو کیوں مل گئی. اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس لیے اس کو مال دیا، تجھے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس لیے اس کو عہدہ اور منصب ملا، تجھے نہیں ملا. تو ہمیں اگر کسی بھی طرف سے حسد والا جذبہ ہے، کسی کا مال اور دولت دیکھ کر اگر ہمارے دل میں حسد ہے، کسی کا عہدہ اور منصب دیکھ کر ہمارے دل میں حسد ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو یہ مال اور دولت دیا، عہدہ اور منصب دیا، ایسے ہمیں بھی تو کچھ نعمتیں دی. اب ہمیں یہ نعمت دی اور وہ نہیں دی، اسی طرح اس کو مال اور دولت دیا، ہو سکتا ہے بہت سی وہ نعمتیں جو تمہارے پاس اس کے پاس نہ ہو. تو اس طرح اپنے اندر ہی اندر سوچ کر اپنے آپ کو اطمینان دلانا ہے اور یہ کہنا ہے اپنے آپ کو کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس تمام نعمتیں جمع ہوں، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے اخبارات میں نام بھی آئے، ان کے پہلا نمبر کس کا مال اور دولت میں، آپ اس کو بھی جا کر ملو گے اور پوچھو گے کہ کیا تمام نعمتیں تیرے پاس جمع ہیں، نہیں دے سکے گا. ہاں، کیونکہ یہ دنیا، یہ دار ہے ہی نہیں، یہ دنیا ایسا دار ہے ہی نہیں جس میں تمام نعمتیں سب کو ملی ہیں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی جتنا بڑا ہوتا ہے غالباً تو یہی ہوتا ہے کہ پریشانی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا قادر فرما کہ جیسے ایک نواب تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں دی. نوابوں کی دنیا بھی تو عجیب غریب ہوا کرتی تھی، یہ تو میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں، لیکن نوابوں کا جو دور گزرا ہے اور ان کی آپ تعریف پڑھو گے تو عجیب و غریب نوابیاں کیا کرتے تھے، تو ہر طرح کی راحت اور نعمت کے اسباب ان کے پاس موجود. کوچی کے تو کیا کہنے، پورا ایک چھوٹا شہر آباد ہو گیا. نوکر چاکر، خود نواب صاحب کو بھی معلوم نہیں کہ کتنے ہوں گے، جن میں سے بھی بھول ہو جائے اتنے سارے، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ حکیم صاحب نے بتا دیا کہ حضرت آپ کچھ نہیں کھا سکتے، صرف مونگ کا پانی یا کوئی پتہ نہیں کون سا شوربہ بتایا تھا، وہ بھی زیادہ نہیں، تھوڑا سا پینے کا، باقی کا سونگھنے کا. ہمارا اکابر فرماتے ہیں کہ نواب صاحب کے یہاں شاہی دعوت ہو رہی ہے، بیسوں نہیں، پچاسوں نہیں، سینکڑوں آدمی ان کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، طرح طرح کے انواع اور اقسام کے کھانے چنے گئے ہیں، اور نواب صاحب بیٹھے بیٹھے سے زیارت کر رہے ہیں. اسرار کے باوجود کیا تشریف نہیں لاتے، کہا نہیں، میں تو خوشبو سن کر استعفا کر لے گا. ایک طرف سے دیکھیے نواب صاحب کا یہ حال، اب جس کو ان کی بیماری کا حل معلوم نہیں ہے وہ تو یہ چکر میں ہوگا کہ حضرت کی نوابی کے کیا کہنے ہیں، کیا عالیشان کوٹھی، کیا عالیشان محل، کیا عالیشان بنگلہ، نوکر چاکر. لیکن وہ نوابی جانتا ہے کہ میں کس پریشانی کا شکار ہوں، اور اس کے مقابل ایک مزدور قسم کا آدمی جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے اور مشکل سے اتنا مال جمع کرتا ہے کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا گزر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت قوت دی ہے, نواب جیسا کھانا مل جائے تو برتن کو بھی دعا دیتا کر دے رہے. لیکن اگر ایسا نہیں بھی ملا اور اسی سوکھی روٹی بھی ملی تو بڑے آسانی سے کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور چین کی نیند سوتا ہے. اب وہ نواب کو جب اس کو دیکھے گا تو اس پر ہی تمنا کرے گا نہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے, جو چاہتا ہے وہ کھاتا ہے اور تکیے پر سر رکھنے سے پہلے سو جاتا ہے. اور ایک میں ہوں کہ نہ نیند آتی ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز استعمال کر سکتا ہوں. تو دیکھیے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی لیکن دونوں الگ الگ ہیں. اب یہ فقیر نہیں سوچ, جو غریب آدمی وہ نہیں سوچے کہ یہ مال دولت نواب صاحب کو کیوں مل گئی, مجھے ملنی چاہیے. اور وہ نواب صاحب نہیں سوچے اس کو صحت اور قوت کیوں مل گئی, نیند والی نعمت اس کو کیوں مل گئی, مجھے ملنی چاہیے. تو اس پہلے علاج کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی کی نعمت کے بارے میں حسد ہو تو ہمیں اپنے بارے میں یوں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو وہ نعمت دی ہے مجھے نہیں دی تو بہت سی ایسی نعمتیں دی ہے جو میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے وہ نعمت تم کو کیوں نہیں دی اور یہ نعمت تم کو کیوں دی, مال اس کو کیوں دیا تم کو کیوں نہیں دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اگر تم کو مال دے دے تو تم پتا نہیں کیا فساد برپا کرتے. شیخ ساجد رحمۃ اللہ علیہ جیسا کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا بڑی حکیمانہ بات کہا کرتے ہیں. اس موقع پر بھی انہوں نے کہا شیخ ساجد نے, آنکھ کے چورا تبنگر نمی گردانت وہ مصلحت تو بہتر نہیں دانت, وہ ذات جو تجھے مال نہیں دیتی وہ تیری مصلحت تجھ سے زیادہ جانتی ہے. دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ بیٹا شہد مانگ رہا ہے باپ سے لیکن پسر گرمی ڈال رہا ہے, لیکن بیٹے کے اندر گرمی ہے اس لیے باپ نہیں دیتا, کیونکہ گرمی میں اگر شہد دیا جائے تو 108 بلوانی پڑے گی, علاج کروانا پڑے گا. تو اگر بیٹا اپنے باپ سے شہد مانگتا ہے اور شہد باپ نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دیتا کہ باپ کے پاس نہیں ہے, باپ کے پاس تو بہت شہد ہے, لیکن باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا اس قابل نہیں کہ اس کو بھی شہد دیا جائے. بس یہی سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو خزانے کو لامحدود ہے اس کے یہاں مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں. آپ اندازہ لگائیے نا دنیا کو اللہ نے کب سے پیدا کیا, ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی جتنی مدت اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہیے وہ دنیا رہے گی, اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے رزق اور روزی دے رہے ہیں, غلہ نکل رہا ہے, پھل اور میوے نکل رہے ہیں, اور بڑی مخلوق ایک زمانے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے چلی آ رہی ہے. کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی آئی؟ نہ آئی نہ آئے گی. تو اگر وہ تمام رکھنے والوں کو عہدہ منصب دے دے دے, مال اور دولت دے دے دے, ان کے یہاں کیا کمی ہوگی؟ اور کل کو جب دوسرے عالم میں ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچائے جنت میں, وہاں ہم دیکھیں گے کہ وہاں کوئی کمی نہیں, آپ جو چاہو گے فوراً ملے گا, کوئی کمی نہیں. لیکن یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں رکھا, تو جن کو مال اور دولت نہیں دیا تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نعوذ باللہ کمی تھی, وہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے. سب کو مالدار بنا دے اس کے یہاں کیا کمی تھی؟ لیکن نہیں بنایا تو اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے, اس لیے کہ ہر چیز ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی, قوت اور طاقت ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو قوت اور طاقت مل جاتی پتا نہیں کتنوں پر ظلم کرتا, جمال اور خوبصورتی اس کو دے دیتے پتا نہیں ایک پیڑ کو اونچا کر ہی دیتا ہے کہیں مارے کبر اور تکبر کو دوسرا بھی اونچا نہ کرنے لگے. یہ تو مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی. بہرحال تو یہ پہلا علاج ہے کہ جب کسی کی محنت کے بارے میں ہمارے دل میں حسد والا جذبہ پیدا ہو تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اگر اس کو وہ نعمت دی تو مجھے بھی تو کچھ نعمتیں دی. دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یوں کہہ سکے کہ میرے پاس تمام نعمتیں ہیں, اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو یوں کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. نہیں مل سکتا آپ کو دونوں, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نعمت دی اور کچھ نعمتیں نہیں ہیں. یہ پہلا علاج ہے. اور دوسرا علاج جو آسان ہے کہ اگر اس طرح کا حسد والا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے, اور اپنے جس بھائی کے بارے میں حسد ہو اس کے لیے دعا کرے. یہ کہنا اور سننا آپ کے لیے بہت آسان ہے لیکن ذرا کر کے دیکھنا ہے, دل زبا ہو جائے گا, آرے چل جائیں گے, لیکن آپ چلاؤ آرے جس بھائی کی طرف سے دل میں حسد کا جذبہ ہو آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ اللہ میرے بھائی کو تو نے یہ نعمت دی ہے اس کی نعمت میں اور برکت دے, اس کی نعمت میں اور اضافہ کرنا. اور یہ دعا شروع میں تو دکھا کا بہت بوجھ پڑے گا کیونکہ نفس سے وہ یہ مانگنے نہیں دے گا, کیونکہ آپ کے تو دل میں یہ جذبہ ہے کہ نعمت اس کو چھین جائے گا. اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن ہمیں جب اپنا علاج کرنا ہے تو جیسے دنیا کی بیماری میں دوا اچھی نہیں لگتی لیکن ہم استعمال کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے, چاہے ابھی اچھی نہیں لگتی لیکن آئندہ اس کا فائدہ ہوگا, تو ایسے ہی یہاں بھی چاہے آپ کا دل نہیں چاہے گا, نفس آپ کو روکے گا, لیکن ہمیں زبردستی وہ دعا مانگنی ہے. تو شروع میں زیادہ مجاہدہ ہوگا, قربانی ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ جو حسد والا جذبہ ہے وہ دور کر دے گا. اور ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اس بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. بہرحال یہ مختصر سی گفتگو حسد سے متعلق تھی. تو آج کے اس ماحول میں کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی یہ حسد والے ناچور اور بیماری میں مبتلا ہے, اپنے دلوں کو اس گندگی میں مبتلا کر رکھا ہے, اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جو علاج بھی آپ کو بتایا گیا وہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے نجات عطا فرما کر پاک صاف اور صاف شفاف دل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم آتك رقادنا ورقاد آبائنا ورقاد أمهاتنا ورقاد جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو درگزر فرما. اے اللہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے, مغفرتوں والا مہینہ ہے, اس کا رحمت والا اثرات قریب الختم ہے. اے اللہ یہ آج کی رات اخیر رات ہے. اے اللہ تو اس مہینے کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. یقیناً ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تیری رحمت کو کھینچنے والا ہو, جو تیری رحمت کا حقدار بنانے والا ہو. اے اللہ ہم تو ناقص ہے, ہمارے تمام کے تمام اعمال ناقص ہے, لیکن اے اللہ تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو تیری رحمت کے حقدار ہیں اور تیری رحمتیں جن پر موسلہ دار بارش کی طرح برستی ہے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, کریم ہے, کریم کہتے ہی اس کو بغیر استحقاق کو دیا کرتا ہے. اے اللہ تو ہمارے ساتھ بھی اپنے کرم کا معاملہ فرما دے, اپنے نیک بندوں کے تفیل ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے, اس مہینے کی مغفرت سے, اس مہینے کی رحمت سے اے اللہ مالا مال فرما. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ یہ مہینہ تو تم نے بخشوں کے لیے تو دیا ہے کہ گنہ گار بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اے اللہ ہم سب کے سب کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کا حکم دینے والا ہے, معافی کو پسند کرنے والا ہے, دوسروں کو تو معافی کی تلقین کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اہل عیال کی مغفرت فرما, بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما, اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما, پڑوسیوں کی مغفرت فرما, محلے والوں کی مغفرت فرما, تمام مومن اور مومنات, مسلمین اور مسلمات, احیاء اور اموات کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مہینے کی مغفرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کی بھرپور مغفرت فرما، سب پر اپنا قبول فرما. اے اللہ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، خصوصی انعامات سے مالا مال فرما. اے اللہ باقی زندگی میں تو اپنی مرضیات پر چلا کر نامرضیات کو بچا لے، تیری رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تیرے اچھے بندے بن کر زندگی گزارے، کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کریں. اے اللہ لیکن جیسے ہم کمزور ہیں، ہمارا چاہنا بھی کمزور ہے، نفس اور شیطان جو اصلی دشمن ہے، اے اللہ وہ ہمارے مقابلے میں طاقتور ہے. اے اللہ بار بار کہتا کر ہم سے تیری نافرمانی کروا لیتے ہیں. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم تجھ سے امان کو چاہتے ہیں، تیری پناہ کو چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی امان میں لے لے، نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے، ان دونوں ازلی دشمنوں کے شر سے بچا لے. اے اللہ اس نفس ہمارا بسو کو نفس مطمئنہ بنا دے، ابلیس اور اس کے لشکر سے بچا لے، چاروں طرف سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جیسے ایک چھوٹا بچہ چلنے میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اے اللہ ہم بھی دنیا کی زندگی گزارنے میں اس سے زیادہ تیرے فضل کے، تیری حفاظت کے، تیرے کرم کے محتاج ہیں. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، جیسے ماں باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم کمزوروں کی حفاظت فرما لے. ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں اپنے سوا کسی کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما، ابلیس اور اس کے لشکر کے حوالے نہ فرما. اے اللہ چاروں طرف سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ہمیں تو اپنے مقبول اور عاشقین صادقین صدیقین بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ دل کی گندگیاں دور فرما، یہ دل بہت ساری گندگیوں میں گرفتار ہے. اے اللہ دلوں کا مالک تو ہے، دلوں کا پاک کرنے والا تو ہے. تیرے حبیب نے دعا ہمیں سکھلائی ہے، رب آپ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ دلوں کو تو ہی پاک کرنے والا ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے، تیرے پاک کلام کی برکت سے. اے اللہ یہ سب پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ مہینہ بھی پاکیزہ ہے، تیرا کلام بھی پاکیزہ ہے، تیرے حدیث کے ارشادات بھی پاکیزہ ہے. اے اللہ ان تمام پاکیزہ چیزوں کا واسطہ دے کر اس سے ہم درخواست کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گندے دلوں کو بھی پاکیزہ بنا دے، تمام گندگیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تیرے لیے تو بہت آسان ہے، اے اللہ تو فضل فرما، تو چاہ لے ہماری گندگیوں کو دور فرما. پاک اور صاف صاف دل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنی یاد سے آباد فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق اور اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، اپنے تک کا راستہ روشن فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، تاریکیوں سے، شہوتوں سے، شیطانیت سے، اے اللہ حیرانیت سے مکمل حفاظت فرما. ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب کا سچا پکا تعلق نصیب فرما، سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما. سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما. اے اللہ تمام بھی اعمال میں اخلاص، اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہو، تو سب کو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو جانتا ہے. اے اللہ حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ مبارک مہینہ آئے گا، قبولیت کی گھڑیاں ملے گی، اس سے مانگ کر اپنے مسائل کو حل کروا لیں گے، پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا کر لیں گے، حاجتوں کے پورا ہونے کی دعا کر لیں گے، اور تیرے لامحدود خزانے سے اے اللہ اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں گے. اے اللہ تو بندوں کے ساتھ ان کے تمام کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سارے تیرے بندے بستر مرض پر ہیں، اے اللہ مدتوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ تو اپنے ایسے بندیوں کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ دوائیں میں شفا کی تاثیر تو تیرے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اے اللہ تو شفا کا حکم دے دے اور اپنے بندوں کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ ان کو بھی صحت قوت اور عافیت سلامتی کی نعمت نصیب فرما، ان کو بھی خوشیاں عطا فرما، ان کے گھر والوں کو بھی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کے قرضوں کو ادا فرما، بہت سے تو اپنے قرضوں کی ادائیگی سے مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ تو بھی اپنے فضل سے اپنے ایسے بندوں کے لیے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے مشکل ہے لیکن تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اے اللہ تو اپنے لامحدود خزانے سے ان کے لیے اسباب مہیا فرما اور ان کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما، اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما، عافیت اور عزت والی زندگی ان کو بھی نصیب فرما، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے جو گھر کے معاملے میں پریشان ہیں، جن کے گھر تنگ ہے یا جن کے پاس گھر نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے اسے بندوں کے لیے گھر کا انتظام آسان فرما، اس کے لیے جو اسباب مطلوب ہے اپنے فضل سے مہیا فرما، وسعت والے مکان کی ضرورت کو پورا فرما، اے اللہ جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ تو ان کو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما، ان کی پوری پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہیں، اے اللہ ان میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، جوڑ اتفاق پیدا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جو رشتہ ناتا توڑے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ وبا بھی امت میں عام ہو چکی ہے، اے اللہ قطع رحمی کا سلسلہ عام ہے، بھائی بھائی سے قطع ہوا ہے، اے اللہ اولاد اپنے ماں باپ سے کٹی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہی ان مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں صحیح سمت عطا فرما دے، قطع رحمی والی لعنت سے نکال دے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے، آپس میں میل جول کی توفیق دے دے، رشتہ ناتا جوڑنے والا بنا دے، اے اللہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے ان کے رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، روزی کا مالک تو تو ہے، اے اللہ تو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے برکت والی وسعت والی حلال کے شادہ روزی کو آسان فرما، اور تیرے جو بندے بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے سب کے لیے برکت والی حلال کی شادہ روزی کو آسان فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، اپنے سیا کبھی بھی کسی کا محتاج اور مستنگر نہ بنا، اے اللہ ہم سب تجھ سے مخلوق کی محتاجی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی تیرے سیا کا محتاج نہ بنا، اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے امان عطا فرما، ہم سب کو جو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا، اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا، اے اللہ تیرے دین کا کام جن شکلوں میں بھی جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے اور وہ تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے ان کاموں کی کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت فرما، ان کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ تیرے دین کو سربلندی نصیب فرما، تیرے جو بندے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کے مقابلے میں اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، خلافت راشدہ کو نہج کر خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما، اے اللہ امت کو یہ نعمت بہت جلد عطا فرما دے، خلافت والی نعمت سے امت کو مالا مال فرما دے، اے اللہ امت کے ملی اور اجتماعی مسائل کا حل فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان کی فضاؤں کو عام فرما، جو جماعتیں جو تنظیمیں اے اللہ شر اور فساد چاہتی ہے ایسی جماعتوں کے شر سے یہاں کے بسنے والوں کی بالخصوص مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کی تدبیروں کو ان کی تدمیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ انتخابات کے نتائج میں اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی ساری سازشوں کو ناکام فرما، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان ظالموں کو اے اللہ تو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آج کی اس رات میں تیرے بہت سارے بندے قرآن کریم کا ختم کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اے اللہ مختلف مقامات پر تیرے بندوں کے یہاں قرآن کریم کا ختم ہے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ختم قرآن کا مبارک موقع ہے، اے اللہ تو ان کی دعاؤں میں ہمارا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ ان کے مستجاب دعاؤں میں ہمارا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ اور بھی تیرے نیک اور مقبول بندے پوری دنیا میں اے اللہ تجھ سے لو لگائے جہاں کہیں بھی موجود ہو، اے اللہ جن کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آتا ہے جن کے مانگنے سے تو خوش ہوتا ہے، جن کے مانگنے پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں میں تو ہمارا حصہ نصیب فرما. حرمین شریفین میں کی جانے والی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اللہ تیرے کیسے جیسے بندے وہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ وہی تجھ سے مانگتے ہیں، پر یقیناً انہیں کو مانگنا بھی آتا ہے، اللہ ہمیں تو تجھ سے مانگنا نہیں آتا. تو اپنے ایسے بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.